अस्माद् और यस्माद्, ये व्याकरण में एक संबंध होता है। यस्माद् तस्माद्, यदा तदा यत्र और तत्र, इनमें परस्पर एक संबंध होता है। तो यहां तस्माद् बोल रहे इसलिए, इसलिए ऊपर के श्लोक में बता दिया था आत्मा एक है, सर्वगत है, व्यापक है, इसलिए तस्मात् अद्वैतमेवाहुर्मुनयः। मुनयः अद्वैतम, जो मुनि लोग है, मुनि का अर्थ भी पहले एक बार बताया था, मननादिति मुनि, अर्थात जो मनन करता है, अर्थात निरिध्यासन करता है, तो निरिध्यासन करने वाला, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, उसको मुनि माना जाता है। और एक बार स्पष्ट बता दिया, पांडित्यम निर्विद्यः बाल्येन तिष्ठति, बृहदारण्यक उपनिषद में वहां बता दिया है पांडित्य का अर्थ श्रवण किया है। बाल्य शब्द का अर्थ है मनन और मुनि शब्द का अर्थ है निधिध्यासन किया है। तो इसलिए जो निधिध्यासन करने वाला ही मुनि है, और केवल किसी का जो नाम है सरने वो मुनि नहीं है। वो तो ऐसा ही है, इसलिए हम बता रहे हैं मुनयः। मुनय का मतलब जो मनन करने वाले हैं, विद्वान है, उनका नाम है। क्योंकि जो मनन विचार नहीं करते, वे लोग नहीं गा सकते, इसलिए मुनयः। मुनयः मतलब जो विचारक, शास्त्र के ठीक ठीक से विचार करते, वे लोग कहते क्या अद्वैतम, अर्थात अद्वैत ही सत्य है। अच्छा, अद्वैत किसको कहते, का नाम है अद्वैत। द्वैत जो नहीं है उसी का नाम है अद्वैत। द्वैत का जो अभाव है वो अद्वैत है। द्वैत का मतलब है भेद, द्वितः इतम द्वैतम, दो भाग में देख रहे अथवा भेद रूप से देख रहे द्वैत है माना जाता है। अलग अलग देख रहे द्वैत माना जाता है, इसलिए दो रूप से देखता है, भेद रूप से देखता है वो द्वैत है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है एक प्रकरण, प्रजापति पहले एक ही था, सृष्टि करने की इच्छा हो गई, तो सृष्टि करने की इच्छा क्यों हो गई, जन्मांतर का जो प्राणियों का संस्कार पड़ा था उस संस्कार को लेकर, त्रिजमान प्राणी कर्म उन कर्मों को लेकर, कैसे सृष्टि किया उन्होंने, द्विधा दो प्रकार से पतन हो गया था, एक ही है दो भाग में विभक्त हो गया, पतिश्च पत्निश्च, पति और पत्नी रूप से वही मनु और शत्रु हो गए। तो यह जो पतन है, विभाजन है, बांस का टुकड़े के समान नहीं, ये विवर्त है। तो इसलिए दो रूप से देखना और दो होना अलग बात है। द्वैत जैसा देख रहे वास्तव में तो वो नहीं है। पिछले सूत्र में बता रहे द्वैतम एव भवति द्वैत सा, वास्तव में द्वैत नहीं, क्योंकि ये द्वैत कल्पित माना है। नई आयुकों ने भी जहां संख्य सांख्य है, संख्य के विषय में विचार करते हुए एक से लेकर अनेक संख्य गिना है, तो वहां उन्होंने कहा एक दो संख्या है नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, नित्य भी है अनित्य भी है। जैसा आकाश में रहने वाला एकत्व है नित्य है, और घट में रहने वाला जो एकत्व है वो अनित्य माना है। तो घट घट जो एक घट बोलते हैं, एक आकाश है एक काल है, देखिए एक काल है एक दिशा है और एक आकाश, वहां भी एक संख्या है, और एक घट है एक पट है वहां भी एक संख्या है। तो घट में जो एकत्व है वो अनित्य माना है, आकाश घट में एकत्व है वो नित्य माना है नहीं आए, किंतु द्वैतम सर्वत्र अनित्यम, जो द्वित्व है वो सर्वत्र अनित्य माना है। जो द्वैत मानने वाले नहीं आए उनको बता रहे दो नाम की संख्या है नहीं, अयम एक अयम एक दो होता है, एक एक मिलाकर ही दो माना जाए, ये तो अपेक्षा बुद्धि को लेकर है। वैसे ही जो द्वैत है भेद बुद्धि है दो को लेकर अपेक्षा बुद्धि को होता है। तो इसीलिए यहां बता रहे कि द्वैत है, तो द्वैत है जहां भेद बुद्धि है वहीं भय माना है, द्वितीय द्वै भयम भवति श्रुति भी बोल रहे हैं, जहां द्वितीय है दो है वहीं भय हो जाता है, और जहां भय का अभाव है द्वैत का अभाव है वहीं भय का अभाव माना। इसलिए यहां बता रहे तस्मात, राम जी बता रहे हनुमान जी तस्मात अद्वैतमेव आहु, इसलिए अद्वैत है। तो अद्वैत का मतलब है भेद त्रय रहित, तीन प्रकार का जो भेद है, सजातीय भेद है विजातीय भेद है स्वागत, ऐसा तो अनेक प्रकार का भेद है, तो भी मुख्य रूप से तीन प्रकार से माना, सजातीय विजातीय स्वागत आदि। तो भेद त्रय रहितत्वम अर्थात भेद त्रय युक्तत्वम द्वैतत्वम, भेद त्रय से जहां युक्त है वहां द्वैत माना, और भेद त्रय से रहित है अद्वैत, अथवा परिचिन्न त्रय रहितत्व, द्वैत है तीन परिचिन्नों से युक्त होता है, देशकृत परिचिन्न कालकृत परिचिन्न वस्तुकृत परिचिन्न। तो देश काल और वस्तु से परिचिन्न है वो द्वैत पदार्थ, और देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है वो अद्वैत पदार्थ माना जाता है। इसलिए परिचिन्न त्रय रहितत्व ये है आपका अद्वैत, अथवा गुणत्रय रहितत्व तीन गुणों से द्वैत वस्तु देख लीजिए, वहां कोई ना कोई गुण तो अवश्य रहेगा, क्योंकि ये गुण का ही कार्य है, सारा जगत गुण का ही कार्य है। किसी में सत्वगुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी में तमोगुण प्रधान है। गुणों का वैषम्य ही जगत है, तो गुणों से युक्त है यह द्वैत है, और गुणों से जो रहित है वो अद्वैत है, क्योंकि परमात्मा में कोई गुण नहीं, गुणातीत माना है, इसलिए गुणत्रय रहितत्व। अथवा अवस्थत्रय रहितत्व, इसमें कोई अवस्था नहीं है, जो अवस्था जहां है वहां द्वैत ही माना है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। अच्छा, जागृत में तो द्वैत भान होता है, स्वप्न में भी भान होता है, सुषुप्ति में कहां है द्वैत? तो कैसा बता रहे आपने, द्वैत अर्थात अवस्थत्रय रहितत्व अद्वैतत्व, जहां अवस्थत्रय है द्वैत है, सुषुप्ति में तो अद्वैत है ऐसी बात नहीं, सुषुप्ति में भी द्वैत है। द्वैत का मतलब वहां दो वस्तु है, सुषुप्ति में भी मूला विद्या पड़ी है, आवरण शक्ति पड़ी, बस इतना ही अंतर है सुषुप्ति में और जागृत। जागृत और स्वप्न में आवरण शक्ति भी है, विक्षेप शक्ति भी काम कर रही है, दोनों काम कर रहे हैं। हमारा आवरण शक्ति होने के कारण हमारा यथार्थ स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनुभव नहीं हो रहे। विक्षेप शक्ति आने के कारण विषयों में आनंद ढूंढ रहे हम, एक विषय का अभाव छूट गया उसने दुख हो जाता, शिव शक्ति का। तो इसलिए जागृत में और स्वप्न में शक्ति द्वय काम कर रहे हैं, द्वैत सिद्ध हो गया। सुषुप्ति में शक्ति एक ही काम कर रही, आवरण शक्ति, इसलिए वहां विक्षेप नहीं है। विक्षेप का मतलब भेद, भेद होने पर भी भेद का भान नहीं, द्वैत होने पर भी द्वैत का भान नहीं हो रहा, इसलिए सुषुप्ति में भी अज्ञान पड़ा है। तो इसलिए यहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था त्रय भी द्वैत के अंतर्भूति माना है। मांडुक्य कारिका में देखिए वहां स्पष्ट बता दिया। तो अवस्था त्रय रहित कौन है? तुरीय तत्व है, तुरीय तत्व है, वही वास्तव में अवस्थत्रय रहित है, वही क्या है? अद्वैत है। इसलिए अद्वैत का मतलब है हे हनुमान, भेदत्रय रहितत्व, अवस्थत्रय रहितत्व और परिच्छेद रहितत्व, अथवा तीनों गुणों से रहित है अद्वैत है। मांडुक्य उपनिषद में भी स्पष्ट कहा गया है उसे को ही, नान्त प्रज्ञान बहित प्रज्ञा नो वैता प्रज्ञान प्रज्ञान घन न प्रज्ञम न प्रज्ञम। देखिए अलग अलग प्रज्ञा रूप से भान हो रहे द्वैत अवस्था में, इसलिए वहां कहा गया नान्त प्रज्ञा अंतः एव प्रज्ञा। देखिए हमारी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, जागृत अवस्था में विषयों के साथ संबंध हो जाता है, तो विषय का जो ज्ञान होता है, बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है, स्वप्नावस्था में सारे इंद्रिया अपने अपने गोलक को छोड़ करके मन के साथ एकीभूत हो गए। इसलिए बाह्य विषयों को नहीं देख सकते, किंतु मन में जो वासना पड़ा है, संस्कार पड़ा है, उसको लेकर अविद्या और निद्रादि दोष को लेकर वहां एक नया संसार बसा देता है स्वप्न में, और उसी पदार्थ को देखता है, उसका जानवी करता है, उसको अंतः प्रज्ञा कहते हैं। जहां अंतः प्रज्ञा होता है तभी वहां अभिमान करने वाला तत्व का नाम तेजस कहते हैं। तो इसलिए अनंत प्रज्ञा, अनंत प्रज्ञा के द्वारा यहां स्वप्न अवस्था और तेजस का निषेध किया है। ये जो अद्वैत तत्व है, तेजस भी नहीं है, स्वप्न अवस्था वाला भी नहीं, न बहिष्प्रज्ञा। बहिष्प्रज्ञा के द्वारा जागृत में हमारा बहिष्प्रज्ञा हो रही, बाह्य विषयों को लेकर हो रहे, इसका निषेध किया। क्योंकि जो बहिष्प्रज्ञा होता है तभी उसका नाम है विश्वाकार्य। विश्व भी नहीं है, जागृत अवस्था भी नहीं, दोनों का निषेध किया। जहां विश्व है, जागृत अवस्था है, वहां द्वैत है। नो उभयता प्रज्ञा, उभयता प्रज्ञा मतलब यह जागृत और स्वप्न अवस्था का बीच में जो अवस्था है, वहां होने वाला जो ज्ञान है तंद्रा अवस्था, उसी का भी निषेध किया है, दोनों का बीच वाला भी नहीं। न प्रज्ञा न घन, जहां ज्ञान जाके घनीभूत हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, तो सुषुप्ति अवस्था में वहां प्रज्ञा न घन माना जाता है। जागृत अवस्था में ये अधिक फैल जाता है इंद्रियों के साथ, जैसा घी है, जैसा गर्मी हो जाता है फैल जाता है, बाद में धीरे धीरे वो घनीभूत हो जाता है। वैसे ही हमारी जो प्रज्ञा भी जागृत में फैल जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि सारे इंद्रिया काम कर रहे हैं इसलिए। और स्वप्न में जाके और थोड़ा घनीभूत हो जाता है, वहां कुछ ही काम कर रहे, सारे इंद्रिय काम नहीं कर रहे। सुषुप्ति में जाने के बाद वहां कोई भी इंद्रिया काम नहीं कर रहे, इंद्रिया काम कर रही वो सुषुप्ति नहीं माना जाता। तो इसलिए वहां घनीभूत हो जाता है आपका प्रज्ञा, एक ही बोध होता है, संपिंडित हो जाती है, इसलिए उसको कहा प्रज्ञा न घना। किंतु प्रज्ञा न घना होने पर भी वहां भी अज्ञान पड़ा है, शास्त्र ने कहा न प्रज्ञा न घना, अर्थात वो प्राज्ञा भी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था भी नहीं। न प्रज्ञम, प्रज्ञम शब्द के द्वारा सब जो जितने भी विषयोक्त ज्ञातृत्व का निषेध किया है, जितने भी विषयों का ज्ञातृत्व है उसका निषेध, न प्रज्ञानम अचेतना का भी निषेध किया है, अर्थात वो चेतन भी नहीं है, अचेतन भी नहीं, दोनों से भी रहे थे चेतन और अचेतन। क्योंकि चेतन को गीता के 13वें अध्याय में लेके क्षेत्र के अंतर्बोध गिना दिया है, चेतन शक्ति है, परमात्मा का स्वरूप जो चैतन्य नहीं चिदाभास रूप क्षेत्र के अंतर्भूत आता है, वो भी नहीं है, वही क्या है अद्वैत तत्व है। और उसी ने अद्वैत तत्व को वहां बता दिया अदृष्टम। इसी ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं है, अव्यवहार्यम, जो भी व्यवहार कर रहे हम दे रहे इंद्रों के द्वारा, इसलिए वो कर्मेंद्रिय का विषय भी नहीं। अग्राह्यम, ग्रहण भी नहीं कर सकते है। और अलक्षणम, उसका कोई भी लक्षण नहीं। लक्षण करने के लिए कोई ना कोई उसमें गुण हो रूप हो तभी लक्षण कर सकते है। जैसा पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्वम, गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण, तो पृथ्वी क्या है गंध वाली, वायु क्या है रूप रहित स्पर्शवत्वम वायु है, और शीता स्पर्शवती आपा शीत स्पर्श वाला जल है लक्षण है, किंतु इसका कोई लक्षण नहीं है। क्यों नहीं लक्षण? तैतरीय उपनिषद में खूब लक्षण किया है, यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, ये लक्षण है परमात्मा का। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये भी ब्रह्म का लक्षण है, किंतु ये जो लक्षण किया है सगुण साकार का ही है अथवा सगुण निराकार का है, तो सगुण निराकार ब्रह्म का ही लक्षण है। सगुण निराकार ब्रह्म है वो अद्वैत ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि सगुण निराकार ब्रह्म है उसके साथ माया युक्त है, माया भी लगी, इसलिए वो अद्वैत नहीं है। और वहां जो लक्षण किया है वो सगुण निराकार अर्थात ईश्वर का लक्षण, अद्वैत का नहीं है। अद्वैत का जो लक्षण किया है बृहदारण्यक उपनिषद में नेति नेति, भगवान भाष्यकार में नेति नेति निगमा अवोध, इसलिए उसका कोई वास्तव में लक्षण नहीं है, अलक्षण अचिंत्यम, जिसका लक्षण ही नहीं है चिंतन कहां से करेंगे, विचार कहां से करेंगे, जो विचार किया जाता है मन के द्वारा। और अव्यपदेशम, जिसका आप विचार ही नहीं कर सकते चिंतन ही नहीं कर सकते उसका उपदेश कहां से करेंगे, है क्या वो एकात्म प्रत्यय सारा। एकात्म प्रत्यय सार का मतलब एक आत्म प्रत्यय ही सार यानी प्रमाण, तो प्रिय तत्व एक आत्म प्रत्यय ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं। ऐसा जो एकात्म प्रत्यय सार है और सारा जो द्वैत जाके जिसमें लीन होता है, प्रपंच उपशम है, शांतम शिवम, और शिव स्वरूप है वो अद्वैत स्वरूप है, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, वो शिव है अद्वैत है तुरीय पार है तुरीय तत्व है, उसी को यहां अद्वैत कह दिया। हनुमान वो अद्वैत का तत्व है, इसलिए भगवान राम जी ने हनुमान जी को ये नहीं बताया था, हनुमान जी सारे उपनिषद है वही मेरा हृदय है, उपनिषद के द्वारा ही मेरा तत्व का ज्ञान हो सकता है। यदि सारा उपनिषद नहीं भी पढ़ सके मांडुक्य उपनिषद का अध्याय मारुति को भगवान राम जी ने, तो इसलिए हम बता रहे तस्मार अद्वैतमेव, इसलिए वो अद्वैत स्वरूप है। आहू मुनयः, ये हम भगवान राम जी भी बता रहे हैं, मैं ही कह रहा हूँ, नहीं बता रहे, जैसे वहां कृष्ण भी बता रहे हैं ना, शास्त्र बता रहे, भगवान भी अपने ऊपर नहीं ले रहे, शास्त्र के ऊपर थोप दिया, ऋषियां बता रहे, मुनि लोग बता रहे, मननशील, इसका मतलब मैं मननशील नहीं, ये अर्थ नहीं, बड़े बड़े ऋषि लोग है, चिंतक बता रहे, क्या बता रहे, अद्वैत ही सत्य है, परमार्थता एक विशेषण जोड़ दिया, पारमार्थिक दृष्टि से है, आपकी दृष्टि कैसा है वैसा देखना चाहिए, दृष्टि वहा दृष्टि, आपकी दृष्टि है वैसा ही दृष्टि, यह परमार्थ रूप से माना गया है, लौकिक दृष्टि से नहीं, शास्त्र दृष्टि से। तो परमार्थता का मतलब ये है, एक ही तत्व है, त्रिकालाबाध्यत्वम, त्रिकालाबाध्यत्वम परमार्थ तत्व, तीनों कालों में जिसका बाध ना हो, तीनों कालों में जिसका प्रतिबंध ना हो, तीनों कालों में जिसका अभाव ना हो, जिसका नाम है परमार्थ। इसलिए परमार्थक दृष्टि से वहां अद्वैत ही तत्व है, किंतु ये द्वैत देख रहे, भेद देख रहे, व्यवहार कर रहे, ये क्या चीज है, इसलिए जो महापुरुष ने ये व्यवहार को देखकर और भी मान लिया व्यावहारिक और प्रातिभाषिक, जो व्यावहारिक सत्य है व्यवहार काल में सत्य मान लिया, जब तक हम व्यवहार कर रहे तब तक सत्य है, प्रातिभाषिक है प्रतिदि काल में सत्य माना है, किंतु परमार्थ सत्य है त्रिकाल अबाध्यत्व, तीनों कालों में अभाग्य है। तो ये जो परमार्थ सत्ता है तो पारमार्थिक दृष्टि से ही अद्वैत है, तो मतलब द्वैत आ गया व्यावहारिक अथवा प्रातिभाषिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता को लेकर अथवा व्यावहारिक सत्ता को लेकर ही द्वैत से, पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो कोई द्वैत है नहीं, यही बता रहे परमार्थता। भेदो अव्यक्त स्वभावेन सचा मायात्म संत्रया, तो हनुमान जी के मन में यहां संशय हो सकता है, भगवान यदि अद्वैतीय तत्व है ये तो भेद आया कहां से, सारा भेद ही देख रहे, एक तत्व तो देख रहे नहीं, तो बता रहे मायात्म तंत्र, माया और आत्मा के साथ संबंध होने से, माया और आत्मा के संबंध जो हो गया उसके द्वारा ही ये सारा जगत देख, केवल जगत नहीं है, माया और आत्मा के साथ संबंध होने के बाद पांच प्रकार का भ्रम मानना है। अन्नपूर्ण उपनिषद में वहां स्पष्ट बता दिया है, भ्रमा पंचविदो भाति तदेवेहा समुच्यते, पांच प्रकार का भ्रम होता है, कौन है, जीवेश्वरो भिन्न रूपो विधि प्राथमिको ब्रह्मः, सबसे पहले जो भ्रम हो गया जीव और ईश्वर, जीवेश्वरो भिन्न रूप विधि प्राथमिका ब्रह्मः, ये प्रथम भ्रम है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। देखिए ईश्वर और जीव क्या चीज है, दोनों माया को लेकर ही। जैसा मटाकाश और घटाकाश है, मटरों को उपाधि से युक्त होने से उसको हम मटाकाश कह दिया, घटरों को उपाधि से युक्त होने से उसको घटाकाश कहा। वैसे ही माया उपाधि से युक्त हुआ चैतन्य का नाम है ईश्वर कह दिया, अविद्या रूप उपाधि से युक्त चैतन्य का नाम जीव का। तो इसलिए हम बता रहे हैं जीवेश्वरो भिन्न रूप भेदि, ये प्राथमिका ब्रह्मा, ये प्रथम ब्रह्म है। किंतु इसको ब्रह्म मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं, सत्य ही मानते हैं। अनुभव तो दूर बात है, इनको कम से कम मान तो ले लो, मानने के लिए भी तैयार भी मानेंगे ही नहीं आप तो जानेंगे कहां से। मेरे कोई समझाएंगे तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं, देख रहे वही सत्य मानता है। और जो बिल्कुल गवार व्यक्ति तो अलग बात है, विचारक है, शास्त्र के चिंतक, वो लोग नहीं मानने तैयार, तो जानेंगे कहां से। जब तक आप इन्हें नहीं मानेंगे तब तक जान भी नहीं सकते। यदि आप नहीं मानेंगे इसका मतलब शास्त्र केवल कहानी बता रहे, कबूल मार रहे। शास्त्र को हम दरकिनारे करते, उनकी बात नहीं मानते, हमारे मर्जी के बात हम मानते, ये कैसा होगा। कम से कम शास्त्र के ऊपर विश्वास, हाँ भले ही अनुभव में नहीं आ रहे, शास्त्र कह रहे सत्य भाव। बच्चों को जैसा कपोल कल्पित सुनाती है दाय, ऐसे शास्त्र नहीं। शास्त्र आपका यथार्थ स्वरूप को बता है। पुराण तो भले ही हो सकता है कपोल कल्पित कहानी, बहुत है उसमें, अच्छी लगती है सुनने के लिए, क्योंकि कपोल कल्पित है ये सुनने के लिए रस आता है। आत्मा के विषय में, चिंतन के विषय सुनने के लिए रस नहीं आता है। क्यों? वो स्वयं रस है, रसो वैसा स्वयं रस है वो, उसी के रस को लेकर अन्य रसवान हो रहे, किंतु उस मूल रस नहीं आ रहे, और उसके रस के द्वारा अन्य में कपूर कल्पित खाने में जो रस आ रहे उसमें प्रवृत्त हो गए। शास्त्र बता रहे कि प्रथम भ्रम मान है, और दूसरा बता रहे वहां आत्मनिष्ठ कर्तृगुण वास्तव द्वितीयकम्। आत्मनिष्ठ कर्तृगुण वास्तवकम्, वास्तव द्वितीयकम्, ये दूसरा भ्रम है। कर्तृत्व तो आत्मा में है, कोई आपत्ति नहीं। भोक्तृत्व भी आत्मा में मानने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, किंतु वास्तव कर्तृत्व और भोक्तृत्व मानना ये श्रुति को सम्मत नहीं है, ये दूसरा भ्रम है। क्योंकि वास्तव में कर्तृत्व गुण है विज्ञानमय कोश, वास्तव में भोक्तृत्व धर्म है आनंदमय कोश में। विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य होने से आत्मा में कर्तृत्व का झलक आ पाता है, आनंदमय कोश के साथ संबंध होने से उसमें भोक्तृत्व का भाव होता है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व कोश त्रय द्वय का है आत्मा में कल्पित है, किंतु आत्मा में वास्तव मानना, इसलिए बता दिया आत्मनिष्ठा कर्तृगुण वास्तवम द्वितीयकम, ये दूसरा भ्रम है। तीसरा भ्रम बता रहे वहां शरीर त्रय संयुक्तम जीव संगी तृतीय कहा, शरीर त्रय संयुक्त तीन शरीर है, अभी जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, सुषुप्त में कारण शरीर काम करता है। ऐसे जो शरीर त्रय संयुक्त जो जीव है संगी है, तीन शरीर के साथ संग करता है, जीव संगी है, वो जो भ्रम हो रहे तृतीय, क्योंकि श्रुति बता रहे असंगो वयम पुरुष, प्राधान्य में बता रहे सिद्ध भी हो सकता है, श्रुति को थोड़े समय में किनारे रख दीजिए, युक्ति के द्वारा भी सिद्ध होता है। मान लीजिए जीव वास्तव में संगी होता तो जीव में अनेक प्रकार की वासना वास्तव में होता तो, राग द्वेष पापादि होता तो, जीव का वास्तव स्वरूप होता तो कभी छोड़ नहीं सकता। जैसा अग्नि का गुण पहले भी बताया था, उष्णत्व और प्रकाश है, जो उष्णत्व और प्रकाशकत्व है अग्नि कभी छोड़ नहीं सकता, वैसे ही ये सारे आत्मा का ही गुण है, आत्मा का संग मानते हो, सुषुप्ति में कहां गए ये सारे, सुषुप्ति में तो आत्मा है, सुषुप्ति में छोटे थे, स्वप्न में थे, स्वप्न में भी नहीं है, तो इससे सिद्ध होते हैं आत्मा वास्तव में संगे नहीं, किंतु जागृत में ऐसा मान के बैठ गए बिल्कुल अनिश्वंग, ऐसा तादाद में पिछले आत्मा को जीवात्मा को वास्तव में जो संगी मान रहे, तीसरा भ्रम आना है। शरीर त्रय संयुक्तम जीव संगी तृतीय का, ये तीसरा हो गया। चौथा बता रहे वहां जगत कारण रूपस्य विकारित्वं चतुर्थकम्, जगत उत्पन्न तो हुआ है, वास्तव में नहीं उत्पन्न हुआ है, जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो रहे वैसा वास्तव में जगत की उत्पत्ति नहीं, वृक्ष में वास्तव में शब्द की उत्पत्ति नहीं है, वृक्ष में वास्तव में भूत की उत्पत्ति नहीं है, वैसे ही जगत कारण रूपस्य, जगत कारण रूप हो गया परमात्मा, विकारित्व ये परमात्मा का विकार है जगत, ऐसा मानना ये चौथा भ्रम है। जगत क्या है, परमात्मा का विकार अथवा परिणाम नहीं, परमात्मा का विवर्त है परिणाम है, ये चौथा भ्रम हो गया। पांचवा भ्रम बता दिया कारणा भिन्न जगत सत्यत्व, पंचमो भ्रम कारण हो गया परमात्मा किंतु विकारी नहीं, विवर्त कारण, विकारी का मतलब है परिणाम, परिणाम कारण नहीं मान सकते हैं परमात्मा, परिणाम कारण होता है सावयव वस्तु, निरवयव वस्तु परिणाम नहीं होता है, इसलिए परमात्मा है विवर्त कारण है, इसलिए कारणाद भिन्न जगता, कारण से भिन्न जो जगत है सत्यत्वम पंचमो ब्रह्मा, उसको सत्य मान के बैठे। बहुत लोग आग्रह करते महाराज जगत को मिथ्या वेशा कहते हैं, देख रहे जगत सत्य, बड़े बड़े पंडित काशी में गए विशिष्टार्थ देख रहे सत्य मानो मिथ्या वेशा, ये मिथ्या होता तो इसमें क्यों दौड़ करते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन कोई वस्तु नहीं मिला उसमें झगड़ा करने लगते, सत्य है। सत्य मानना अलग है, सत्य होना अलग है। बहुत लोग मेरे से भी आक्षेप करते हैं, महाराज जगत को मिथ्या कैसा बताते हैं, सत्य मानना। मैंने कहा कोई नहीं मानते लोग या पढ़ते, किंतु सभी का एक लक्षण होता है। केवल कहने मात्र से नहीं चलेगा, आपको लक्षण देना पड़ेगा। लक्षण जिसमें घटेगा वो मान दे। बस सत्यत्व का यही लक्षण है, त्रिकाल आबाद्यत्व अथवा अवस्थ्य आबाद्यत्व। जगत में जो घटेगा तो घटा दे लो, कोई आपत्ति नहीं। किंतु आप जितना भी प्रयत्न करो जीवन पर घटाते रहो, नहीं घटेगा। तो ये सत्यत्व का लक्षण ही जिसमें नहीं घट रहे तो आप सत्य के साम यदि देख रहे इतने मात्र को यदि सत्य मानते हो, देख रहे सूर्य भगवान भी देख रहे केवल एक लाल गोला जैसा देख रहे, अग्नि का तेज पुंज जैसा देख रहे, सत्य मानो उतना ही बड़ा करके। बड़ा क्यों मानते हो उसको? रस्से में सर्प देख रहे उसको भी क्यों मिथ्या मानते, सत्य मानते। शंख पीला देख रहे उसको क्यों भ्रम मानते, सत्य मानो वो भी देख रहे। देखने मात्र से नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कारणात् भिन्न जगतः सत्यत्वं पंचमो ब्रह्मा। ये पांचवा ब्रह्मा है। पंच ब्रह्म निवृत्तिश्च तदस्फुरति चेतसि। तुम्हें ही बता दिया है वह अद्वैत तत्व स्मृत कभी होता है। पंच ब्रह्म निवृत्तिश्च, पांच भ्रम निवृत्त हो गए, तदा यदा निवृत्ति तदा स्फुरति चेतसी, आपके चित्त में वो अद्वैत तत्व स्फुरित होगा। अन्यथा अद्वैत तत्व होने पर भी स्फुरित नहीं होगा, दोनों ही होगा। ये ब्रह्म प्रतिबंधक करेगा, यावत प्रतिबंधक जब तक प्रतिबंधक है तब तक नहीं होगा। इसलिए माया के कारण पांच भ्रम होता है। और जो माया है और आत्मा का संबंध के कारण भ्रम भी होता है, और माया के जो गुणों से भिन्न भिन्न कार्य करवा दे। माया एक है किंतु अपने गुणों के द्वारा ये पुरुष को बांध भी देती है। बात एक एक नहीं, अलग अलग गुणों से बांध देती। माया को प्रकाशित करने वाला है, माया को आश्रित देने वाला है। जैसे सत्य से माया सिद्ध हो रही, संबंध होने मात्र से माया उसको बांध देती है। एक एक गुणों के द्वारा सत्वगुण से भी, रजोगुण से भी, तमोगुण से भी बांध देती। क्योंकि वहां स्पष्ट बता दिया है गीता में, सत्व रज तमा इति गुणः प्रकीर्तितः प्रकृति संभव निबध्नन्ति हि महाभावो देहि देहिनम् अभ्येष। शरीर में जो देही है, देह का प्रकाशक है, प्रकाशित करने वाला, अज्ञान को भी वही जान रहे, किंतु ये सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण के द्वारा ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुणों के द्वारा बांधते हैं। सत्वगुण भी बंधन का कारण है, रजोगुण है, तमोगुण बंधन का ही कारण है। कैसा बांध देते हैं सत्वगुण से, कैसा बांध देते सुख संगे न बदनाते ज्ञान संगे न जानते। अर्थात जो सत्वगुण निर्मल है, पवित्र है, जहां सत्वगुण उद्रेक होने से आपको सुख मिलता है, इसलिए यहां सुख और ज्ञान सम्मान। सुख का मतलब है वैशेषिक सुख, और शास्त्र का जो ज्ञान है सत्वगुण वालों को प्राप्त होता है। तो वैशेषिक सुख और शास्त्र ज्ञान के द्वारा भी सब लोगों से बांध लेता है। बांधने का मतलब उस सुख में ऐसा ले पायमान होता है तो भगवान को भी भूल जाता है, अपना लक्ष्य को भी भूल जाता है। इसलिए कभी कभी दुख भी आना चाहिए। इसलिए कुंती ने क्या है, दुख ही मांगा था। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मेरे से कुछ मांगो, अभी तक आपने कुछ मांगा ही नहीं। कुंती ने कहा, क्या मांगो, बहुत आग्रह किया, कुछ ना कुछ मांगो, विपत्ति में निशा, मुझे विपत्ति ही दे दो, दुख ही दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा, ये कौन से मांग रहे हैं, सारे कुछ संपत्ति मानते, सुख मानते, सब कुछ मानते, आप विपत्ति क्यों मांग रहे। उन्होंने कहा, ये कृष्ण जो सुख मांगता है, संपत्ति मांगता है, वो आपको भूल जाता है। देखिए, सुख में भगवान का स्मरण नहीं होता है, इतने भी भगवान का कुछ छोड़ दीजिए जितना सुख हो, अलग बात नहीं तो अधिक से अधिक जितने भी मंदिर में है इधर उधर दौड़ धूप करते हैं, क्यों, दुख को कारण है। भगवान हमारे घर में परेशानी दुख ठीक कर ठेका दिया है। जितने भी 90% ऐसा ही भगवान का जो स्मरण करते हैं दुख के कारण। सुख के समय में कोई कुछ ही लोग करते जो सदा करने वाले। इसलिए कुंती ने कहा, भगवान आपका आप यदि सुख दे तो मैं आपको भूल जाएंगे, दुख देने से सदा आपका तो स्मरण आएगा। हे भगवान मुझे ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ, कम से कम भगवान का तो स्मरण होगा दुख के भी। इसलिए दुख को मानना, ये दुख खराब नहीं है, दुख आना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, यदि कोई कमार व्यक्ति दुख आने पर इधर चिल्लाएंगे, हाय रे हाय, हाय रे हाय मैं मर गया, संसार देखिए माता पिता को चिल्ला, अरे मैं मर गया। एक महात्मा यदि दुख है तो ज्यादा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, दोनों में आता है, भगवान का जो स्मरण करे इसलिए दुख करे तो सत्व गुण भी बांध देता है और रजोगुण भी बांधता है जीवात्मा को, कर्म और कर्म फल के संबंध से बांध देता है। देखिए जितना भी कर्म करते हैं रजोगुण के कारण पुरुष के द्वारा आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा